الحمد للہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری ان دنوں بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر ہیں۔ نگران شورا کے ساؤتھ افریقہ تنزانیہ پہنچنے پر اسلامی بھائیوں نے والہانہ استقبال کیا، آئیے اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ اے تجھ سے دعا رب اکبر مقبول ہو فیضان سنت، ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشمے کرم، یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ، یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشمے کرم، ہو کسی صورت نہ کم چشمے کرم، میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، آپ پہلے سے آگے کہاں جانا ہے، وہ کرم بہر خاک مدینہ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہو عطا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہو عطا ایسا جذبہ پائے چار یار، Oh. لا الہ الا استغفر اللہ ربی العظیم استغفر اللہ اغفر لی ذنبی اللہم اغفر اللہم اغفر مبارک لی فی رزقی استغفر الله ربي العظيم واتوب اليه استغفر الله ربي العظيم واتوب اليه اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا انني في بحر هم مغرق ناقا خذ يدي سهل لنا اشكالنا آمين آمين بجاه النبي الامين صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله اكبر الله اكبر صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن سلام کروں گا دیکھنے سلام کیا اس کا جواب دوں گا الحمدللہ کہوں گا سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن اس وقت الحمدللہ سحری کی سعادت حاصل کر کے عاشق رسول رجب المرجب کے روزے کے لیے سحری کی ہے اور الحمدللہ اس وقت ہمارا ہم اسلامی بھائیوں کا قافلہ مزار شریف کی طرف کوچ کر رہا ہے وہ عطا ایسا جذبہ پیچاریار وہ عطا ایسا جذبہ پیچاریار بسم اللہ والحمد للہ صلاۃ والسلام علیکم قافلے میں چلو قافلے میں چلو سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو قافلے میں چلو صلوا علی الحبیب کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے دل کی کلیاں کھلے قافلے میں چلو علم حاصل کرو جہل داخل کرو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے چلو قافلے میں چلو بارہ ماہ کے لیے سمندر پر موجود اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کا مزار شریف اس کی زیارت کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. شیخ شریف موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ صاحب مزار ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی مزار, یہ زیارت گاہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کا مدنی قافلہ, فجر کی نماز یہیں ہم نے ادا کی اور فجر کی نماز کے بعد ہم نے یہاں حاضری دی ہے. عین سمندر کے کنارے راج کر رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں اور میرے مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول جو ناظرین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. اے شجر و حجر, اے پانی کے ذرے قطرے قطرے, ہمارے ایمان پر گواہ ہو جاؤ, ہمارے ایمان پر گواہ ہو جاؤ. میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں محمدی ہوں, میں محمدی ہوں, میں قادری ہوں, میں قادری ہوں, میں حنفی ہوں, میں حنفی ہوں, میں رضوی ہوں, میں رضوی ہوں, میں عطاری ہوں, میں عطاری ہوں, عطاری ہوں, عطاری تیرا کرم ہے ذات باری, عطاری ہوں, عطاری تیرا کرم ہے ذات باری, عطاری ہوں, عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری, عطاری ہوں, عطاری عطاری ہوں, عطاری آقا دے دو بے قراری, عطاری ہوں, عطاری آقا دے دو بے قراری, عطاری ہوں, عطاری کرتا رہوں میں اشک باری, عطاری ہوں, عطاری تیرا کرم ہے ذات باری, عطاری ہوں, عطاری تیرا کرم ہے ذات باری, عطاری ہوں, عطاری مرشد تیرے صدقے واری عطاری ہو عطاری مرشد تیرے صدقے واری عطاری ہو عطاری نازا ہوں نسبت پہ تمہاری عطاری ہو عطاری سبحان الذي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشمے کرم یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم